Casper Meijer met het NOS Journaal. Onder de groep gijzelaars die door Hamas vanavond is vrijgelaten zit ook de 18-jarige Ovir Engel. Hij werd onlangs versneld tot Nederlander genaturaliseerd. Hij is geboren in Israël, zijn grootvader in Nederland. Ovir Engel is de enige van de 240 gegijzelden met een Nederlands paspoort. Tot nu toe zijn 81 gijzelaars vrijgekomen. Er al daarvoor zijn 180 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. De eerste dag van gesprekken met verkenner Plasterk zit erop. Morgenochtend praat hij verder met 8 andere partijleiders. Vandaag sprak hij de partijen die als grootste uit de bus kwamen bij de verkiezingen van vorige week. PVV-leider Wilders wil onderhandelen over een kabinet met BBB, VVD en NSC. Maar NSC-leider Pieter Omtzigt zegt dat zijn partij nog niet klaar is voor onderhandelingen. Omtzigt wil eerst een informateur die op basis van inhoud kijkt naar de standpunten van de verschillende partijen. VVD-leider Jessel Gus herhaalde dat haar partij alleen vanuit de Kamer een rechtskabinet wil steunen. Duizenden medewerkers in ziekenhuizen zeggen last te hebben van een onveilige werksfeer. Uit een enquête van artsenvakblad Medisch Contact onder ruim 6000 artsen en geneeskundestudenten blijkt dat meer dan de helft van hen te maken heeft gehad met pesterij, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Consumenten die ooit een woekerpolis hebben gehad bij verzekeraar ASR en Aegon Nederland krijgen een extra compensatie. ASR, inmiddels eigenaar van Aegon Nederland, heeft hiervoor met claimorganisaties een overeenkomst gesloten. In ruil voor 250 miljoen zien zij af van verdere rechtszaken. Zo maakte ASR vandaag na sluiting van de beurs bekend. Volgens de Consumentenbond werd in Nederland sinds 1993 7 miljoen woekerpolissen verkocht met een totale waarde van 100 miljard euro. Door de woekerpolissen zaten mensen zonder dat ze het wisten vast aan risicovolle beleggingen. Bijna 1000 veehouders hebben een aanvraag ingediend voor een vrijwillige uitkoopregeling. Onder hen zijn er ruim 400 piekbelasters, meldt de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begin juli werden er 2 regelingen ingesteld. Piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuur kunnen 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen. Bij andere boeren is dat maximaal 100%. De RVO bekijkt welke bedrijven voor uitkoop in aanmerking komen. PSV heeft de achtste finale van de Champions League bereikt. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 3-2 van Sevilla. Om zeker te zijn van de plek moest Arsenal vanavond winnen van RC Lens. Dat is gelukt. Binnen een half uur stond Arsenal al 4-0 voor en het werd uiteindelijk 6-0. Het weer nog. De temperatuur daalt vannacht op sommige plekken onder het vriespunt tot min 5 graden. Het kan mistig zijn vannacht. Morgen blijft de mist op sommige plekken ook hangen. En het wordt morgen tussen de 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op Concertgebouw.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Ruitschade, wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost, Autotaalglas. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Rob Trip. Ja, nou hebben ze vanmiddag bij mij om de hoek toch dat enorme verkiezingsbord met al die lijsttrekkers weggehaald. Ik weet niet hoor. Ik had nog even gewacht. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waar we bij die VVD-bijeenkomst van vanavond waren. Wel of niet meedoen aan een PVV-kabinet, er is verdeeldheid binnen de VVD. En Pieter Omtzigt, die vandaag ook allerlei eisen op tafel heeft gelegd. Een ontluisterende enquête over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in ziekenhuizen. Meer dan de helft van artsen en geneeskundestudenten die meededen aan die enquête kregen ermee te maken. 70.000 deelnemers verzamelen zich in Dubai, een oliestaat inderdaad, voor de klimaattop daar. En nog voordat die is begonnen, die top, is er al behoorlijk wat gedoe. En moeten er grenzen worden gesteld aan hoe rijk iemand kan zijn? Econoom en filosoof Ingrid Robijns houdt zich daar al ruim 10 jaar mee bezig. En haar boek, Limitarisme, want daar hebben we het over, dat verschijnt morgen. Eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 29 november. Daar zitten we dan. Wie had dat zo hard? Wat onwennig beet Geert Wilders het spits af van die verkenningen. Maar zijn voorkeur is duidelijk een kabinet van PVV, NCS, BBB en VVD. Die laatste partij voelt er niet zoveel voor. Dat wil zeggen, partijleider Jezelgus wil niet verder gaan dan gedogen. Ik heb aangegeven dat wij dit graag vanuit de Kamer doen, ja. En ook Pieter Omtzigt van NSC heeft nog geen trek in onderhandelingen met de PVV. Ik wil op dit moment die onderhandelingen niet openen. Er zitten nog belemmeringen in de sfeer van die rechtsstatelijkheid. En dat terwijl Geert Wilders zich opnieuw van zijn milde kant liet zien. We gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. Wij zijn er voor iedereen. Christenen, moslims, ongelovigen. Ja, dat soort standpunten gaan volgens Wilders de koelkast, de ijskast, zeggen ze in Den Haag in. Maar dat zegt zo weinig, stelt PvdA GroenLinks-voorman Timmermans. En ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is, maar als je iets in de ijskast zet, dan zet je het erin om het goed te bewaren, om het later weer eruit te kunnen halen. Asielzoekers mogen langer dan 24 weken werken, heeft de Raad van State bepaald. De zaak was aangespannen door de Nigeriaanse asielzoeker Elvis, want hij wil dolgraag werken, want dat is belangrijk voor hem. Now I can work. I can do things on my own. I can contribute to the society. Elvis is dus blij, maar hij niet alleen. Ook de werkgevers zijn blij met de uitslag. Ja, als die 24 weken beperking nou eruit is, ja, dan willen we wel asielzoekers aannemen. Dus die weg ligt nu open. Het wordt waarschijnlijk de natste novembermaand ooit. En daar zijn onze daken niet echt op berekend. Het water komt nog steeds door het plafond naar beneden. Nou, zij is niet de enige die met een lekkage zit. Het is op het moment echt super druk. De telefoon gaat 20 tot 30 keer per dag wel af. En deze dakdekker kan het werk niet aan. Hij kan dus niet iedereen helpen. Nee, zeker niet. Zeker niet. En opnieuw homeless bij de Britse royals. In de Nederlandse versie van het boek Endgame staat te lezen dat koning Charles vragen heeft gesteld over de huidskleur van baby Archie, de zoon van prins Harry en Meghan Markle. In de Engelse versie van het boek wordt geen naam genoemd. Een foutje of is hier meer aan de hand? De Britten reageren verdeeld. And I don't believe it at all. I guess we don't truly know. Like, we don't know his intentions and we don't know who said it. So, you know, it might not have been the king. It's only rumor and superstition what's being said. We don't know if it's the truth. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws in de krant van morgen, Robert Baltus. Wij mochten dan een wat rommelige start van de verkenning voor een nieuw kabinet kennen. In Polen kunnen ze er echt wat van, lezen we in de Volkskrant. Daar is een kabinet geformeerd dat zeer waarschijnlijk geen 2 weken overleeft. Dan besluit het nieuwe parlement over dat nieuwe kabinet. Het is een poging van de oude regering van premier Morawiecki om oud en zeer waarschijnlijk toekomstig premier Donald Tusk dwars te zitten. De partij Recht en Rechtvaardigheid, PiS, van Morawiecki was weliswaar de grootste geworden bij de verkiezingen vorige maand, maar Tusk heeft met zijn coalitie de meerderheid. Commentatoren vergelijken de levensduur van de nieuwe regering met die van een fruitvlieg, of noemen het een farce, een politiek cabaret. Morawiecki werkt intussen aan een regeerakkoord waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn. Zo hoopt hij het parlement te overtuigen zonder meerderheid. Tusk en zijn coalitie hebben al een regeerakkoord, een stappenplan en wel een meerderheid. En veel Polen zijn nu bang dat PiS nog even allerlei getrouwen benoemt die het de regering Tusk nog heel moeilijk kunnen maken. Winkeliers nemen niet eens meer de moeite hun zaken te versieren voor Sinterklaas. We hebben dagenlang Black Friday en dan kerst. En de Sinterklaasperiode daartussenin is gewoon veel te kort. Het is in een handomdraai voorbij, zegt voorzitter Daan Woudhuizen van de Winkeliersvereniging. In het winkelcentrum in Amsterdam-Noord zie je nauwelijks mijters of snoepgoed, schrijft het Parool. Afgelopen maandag is de kerstboom al neergezet op het pleintje. De omzet van de Sint wordt steeds minder, maar toch staat het hele plein vol als de oude man komt. Dus het leeft wel. En gedoe met demonstraties, dat is er ook niet meer, dat is ook fijn. Maar de klanten willen de gezelligheid vooral van kerst. Ook in andere delen van de hoofdstad herkennen ze de trend. Het versieren van een etalage is heel veel werk. En dan kun je het maar beter in één keer goed doen. Het zijn van die verhalen die je helaas al jaren met regelmaat kunt lezen. Dorian, 16 jaar, op de fiets op een onveilige T-splitsing. En een automobilist die te hard rijdt, cannabis rookte en voorrang zou moeten geven. Dezelfde avond nog moeten Pieter Wispelwey en zijn vrouw Alexandra besluiten om de organen van hun hersendode zoon weg te geven. Ze zeiden ja. En ze zijn trots dat hun zoon anderen in leven houdt. Maar Pieter is ook strijdbaar. De weg is niet aangepakt door de gemeente Alkmaar. Het is er onoverzichtelijk door bomen. Auto's moeten voorrang geven, maar dat is nauwelijks te zien. Er moet een drempel komen om de snelheid eruit te halen. Mijn zoon heeft bittere pech gehad. Verkeerde plek, verkeerde tijdstip. Maar moet er eerst nog een slachtoffer vallen? Er fietsen daar nog dagelijks mensen, ook kinderen en jongeren. Ik wil hiervoor vechten. Als er één leven wordt gespaard, is het dat absoluut waard. De gemeente belooft in een reactie aan de Telegraaf extra aanpassingen. We gaan drempels plaatsen om de snelheid te verlagen. Het kruispunt beter verlichten en er worden fietsstroken aangebracht, zegt een woordvoerster. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chris Isaak. Living for your lover. Nou, het was de eerste dag van verkenner Ronald Plasterk. Hij sprak met Wilders, Timmermans, Jesselgus en Omtzigt. Van de VVD en ook van GroenLinks PvdA wisten we al dat die zeggen niet in een kabinet met de PVV te willen gaan zitten. Maar Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond Wilma. Hey Rob, goedenavond. Pieter Omtzigt, daar is het ook nog lang zover niet, hè? Nee, die is ook nog lang zover niet. Omtzigt heeft vandaag van alle partijleiders het langst gesproken met Plasterk. 2 uur lang duurde hun gesprek. En daarna zei Omtzigt dat er nog wel wat te verhapstukken valt met Wilders voordat er überhaupt onderhandeld kan worden. Die moet namelijk duidelijk maken, zegt Omtzigt, hoe dat nou precies zit met zijn verkiezingsprogramma. De voorstellen daaruit die volgens Omtzigt tegen de rechtsstaat indruisen. Wilders zei in de campagne, die konden wel even in de ijskast om zijn gedroomde kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD voor elkaar te krijgen. Maar die ijskast vindt Omtzigt veel te vaag. En na zijn gesprek met Plasterk vandaag kwam hij met deze verklaring. Wij zijn niet klaar om onderhandelingen over een meerderheids- of minderheidsvariant daarop te starten. Het lijkt ons goed dat er een informateur aangesteld wordt die langs de lijnen van de inhoud gaat verkennen hoe de grote problemen van dit land, die gaan van slecht bestuur wat we het afgelopen jaar gezien hebben, tot problemen met bestaanszekerheid, tot migratie, tot de woningnood, inhoudelijk opgelost worden door de politieke partijen. Ja, ik denk dat van belang is dat alle partijen zeggen hoe het verder gaat met dit land. Ook omdat zelfs de coalitie die de heer Wilders aangegeven heeft bij lange na geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Dus als zou je die coalitie kiezen, waar wij niet voor kiezen, zeg ik, dan nog heb je zelfs met logische gedoogpartners in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dus het lijkt ons verstandig dat alle partijen nou eens vertellen wat ze verder daarvoor met het land willen doen. Daarvoor hebben we de campagne gehad, toch? Nou, je zou eens kunnen kijken waar de overeenstemmingen liggen. De campagne ging toch een beetje soms over slogans en de problemen liggen een stuk dieper. Ja, de problemen liggen een stuk dieper en de oplossingen misschien ook wel. En die moeten nu eerst maar eens naar boven worden gehaald. Ja, langs de lijnen van de inhoud. Ik moest eigenlijk aan Sigrid Kaag denken. Die zei het altijd, toch? Ja. Ja, die zei het ook heel vaak. En ook bij de formatie, die ook heel lang duurde trouwens. Ja, wat bedoelt Pieter Omtzigt ermee? Ja, het is eigenlijk een soort omgekeerd formeren. Ik heb tot nu toe niet anders meegemaakt bij een kabinetsformatie dan dat er een informateur kwam. En die ging dan eens onderzoeken wie er nou precies met wie een kabinet wil maken. En dat dan die partijen die in die fase ja hadden gezegd om de tafel gingen om compromissen te sluiten over het beleid dat ze zouden willen voeren. Zodat je weet dat als je aan die tafel zit, aan wie je wat weggeeft en van wie je wat kunt terugvragen. En wat Omtzigt nu wil, is het omdraaien van die volgorde. Er moet nu eerst gepraat worden over de grote problemen van het land. Hoe willen partijen de woningnood oplossen, migratie beheersbaar maken, de koopkracht ondersteunen? Waar moet het allemaal van betaald worden ook? En als dat dan allemaal op tafel ligt, dan kun je bekijken waar de overeenkomsten al zitten. Het is eigenlijk een soort doorrekenen, maar dan na de verkiezingen. En dan ook nog eens op voorwaarde dat er daarna, voordat er dan echt onderhandeld gaat worden, duidelijkheid komt van Wilders over hoe het nou precies zit met die ijskast. Ja. Wat betekent dat nou praktisch gesproken allemaal voor Geert Wilders? Wat moet hij daarmee? Ja, hij ziet hiermee wel alle voor de hand liggende wegen naar zijn lievelingscoalitie gedwarsboomd. De VVD wil niet meeregeren. Omtzigt heeft sinds vanmiddag allerlei belemmeringen vooraf. En aan die belemmeringen, aan de voorwaarden om die op te heffen, daar wil de PVV-leider niet aan voldoen. Zo'n verklaring vindt hij zelf ook helemaal niet nodig. Hij zegt, ik heb nu een andere rol. En in een andere rol kies je ook een andere opstelling. Laat je ook een ander geluid horen. En op Twitter, of op X moeten tegenwoordig zeggen, zei hij vanavond, Pieter, kom nou gewoon aan tafel, kom gewoon praten. Dan kunnen we zien hoe ver we komen. Maar tot nu toe vangt hij bij alle partijen bot. Op uitzondering van Caroline van der Plas. Maar wat die gaat zeggen, dat weten we nog niet, want die gaat morgen naar de verkenner. Ja. Zeg, en dan de VVD, Wilma. Er was een bijeenkomst vanavond waar Dylan Jesselgus haar leden probeerde uit te leggen waarom haar fractie en waarom zij niet willen toetreden tot het kabinet. Was er veel begrip in die zaal? Nou, zuinig zou ik zeggen. Want er waren heus wel mensen die dat begrip hadden, die konden meegaan in de redenering van de fractie, dat er na het zetelverlies van 10 zetels, 13 jaar regeren, de partij niet past om mee te gaan regeren, maar het beleid van een eventueel kabinet van PVV, NSC en BBB wel steunen in een soort gedoogconstructie dus. Er waren ook mensen die zeiden, je moet ook helemaal niet met Wilders willen samenwerken. Maar ik denk toch dat het grootste gedeelte, er is niet gestemd, dus ik moet een beetje afgaan op wat de mensen zeiden. Dan was er toch wel een grote meerderheid van de dik 300 mensen die daar waren, die het allemaal maar een ingewikkelde redenering vond. Vanwege de campagneslogans van de VVD, ik sta aan jouw kant. Vanwege de bestuurlijke ervaring ook, die de VVD wel heeft en die andere partijen niet. En ook vanwege de reden dat het laatste kabinet is gesneuveld. En dat klonk zo. De stekker uit het kabinet trekken vanwege de migratie en dan vervolgens niet in een kabinet stappen waarmee je de migratie kunt regelen, dat is onbegrijpelijk. Sinds 2002 heet dat een beetje dom. Ik kwam posters tegen, ik sta aan jouw kant. En nu kom ik tot mijn grote spijt posters tegen. Ik sta aan de kant. En dat maakt mij grote zorgen. En ik begrijp niet, ik heb nog steeds geen inhoudelijke argumenten gehoord, Dylan, met alle respect naar jou, waarom we hebben afgehaakt. Ja, gedogen komt op mij toch over als heel waterig. Als een waterig compromis. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Ook waar ze voor gekozen hebben. En ik denk dat het ook in het belang van de VVD is om nu gewoon te kiezen. Wij reageren in een reflex op de kiezers die ons verlaten hebben. En die moeten we niet belonen. Wij moeten juist de kiezers die op ons gestemd hebben belonen. Bent u bereid om alsnog het kabinet aan te gaan? Of gaat u liever voor nieuwe verkiezingen? Want dat is waar mijn achterban zich ernstig zorgen om maakt. Als je het perspectief van die 1,5 miljoen VVD-kiezers die van ons maximale verantwoordelijkheid vraagt, die niks op hebben met termen als gedogen of wat dan ook, maar gewoon met fixen en mogelijk maken, dan ben ik ervan overtuigd dat het centrumrechtskabinet er komt. En wat mij betreft niet alleen met een handtekening onder een gedoogakkoord, maar ook gewoon met capabele bewindspersonen op het bordes. Ja, je hoort het applaus. Daar vonden toch veel mensen, ga nou gewoon meeregeren, ga nou gewoon op dat bordes staan en haak niet af. Nou, volgens Jezus is daar ook helemaal geen sprake van. Mag ik heel eventjes? Want wat ik heb gezegd, ik haak helemaal niet af. Wij zijn de enige partij tot nu toe, inderdaad, al een week, die zeggen, wij doen gewoon mee, wij staan klaar om te onderhandelen, wij werken mee. U zegt, dat kan alleen maar vanuit een kabinet. Nou, dat betwijfel ik. Ik denk dat dat heel goed vanuit de Kamer kan. Maar wij haken zeker niet af. Wij pakken zeker de verantwoordelijkheid. En wij zijn bereid om een centrumrechtskabinet bestaande uit de winnaars mogelijk te maken. En daarbij gaan we onszelf die kleur weer teruggeven die we de afgelopen jaren kunnen we uitleggen waarom, maar toch zijn kwijtgeraakt een beetje. Dat gaan we gewoon herpakken. Terwijl wij nooit vergeten dat we er staan voor het landsbelang. Dat zullen wij nooit vergeten. Dat is wat de fractie nu voor u allemaal gaat doen en u het laat zien ook. Dank u wel. Ja, applaus voor Dylan Jezelgus. Ja, Wilma, applaus, maar daarvoor hoorden we dus ook bakken vol kritiek. Zeker, wat is nou de slotconclusie? Heeft ze die zaal nou echt achter zich gekregen? Nou, ik denk dat er eigenlijk nog geen slotconclusie is, Rob. Want het is zeker niet zo dat die zaal vanavond van mening is veranderde. Er is echt veel ongenoegen over de keuze van de fractie. Maar aan de andere kant, ze zit er net. En ze heeft het toch niet heel slecht gedaan bij de verkiezingen, vinden ook veel leden. 24 zetels naar zo'n kabinetsperiode en na een leiderschapswisseling is volgens veel VVD'ers helemaal niet zo slecht. En er is ook heel veel begrip voor de klem waar Jezus in zit, juist omdat die achterban zo verdeeld is. En door niet te gaan meeregeren, maar wel te gaan gedogen, kiest ze toch een soort van middenweg. En veel anders kan ze ook niet. Dat was voor veel VVD'ers vanavond toch ook wel duidelijk. En ze zijn toch ook wel bereid om hun nieuwe leider de ruimte te geven in afwachting van wat er ooit in een regeerakkoord zal worden opgeschreven. Oké, op naar de volgende dag van de formatie. Wilma, dank je wel voor nu. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide. Scared to spread your wings, don't fight it. On your way, get that fire ignited. I'll be waiting here for you. And I love to have you near me, but I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. Today we say goodbye. So you can come back home again. So you can come back home again. Met Simons, you can come back home. In Nieuwsuur werd vanavond de uitslag bekendgemaakt van een enquête van het vakblad Medisch Contact. Kort samengevat, meer dan de helft van de artsen en de studenten die meededen aan die enquête zegt dat ze te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimiderend gedrag, pestgedrag, racisme. Gynaecoloog Berto Nieuwboer is de hoofdredacteur van Medisch Contact. Goedenavond, meneer Nieuwboer. Goedenavond. Dat was wel zeker, denk ik, voor u. Of vermoedde u al dat er flink wat mis was? Nou, we zagen natuurlijk al wel jaren dat je af en toe signalen krijgt. En we hebben 5 jaar geleden van Medisch Contact ook een onderzoek gedaan naar met name seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen in de, ja, rond de hele MeToo-affaire. En toen zagen we ook al dat rond 27% van alle mensen op de werkvloer, dus dan gaat het om dokters, co-assistenten, geneeskundestudenten, want daar focussen we ons op, al iets op dat gebied had meegemaakt. Dus we dachten, ja, we hopen natuurlijk dat die cijfers een beetje naar beneden gegaan zijn. Sinds nou, al niet, hè, als je deze cijfers hoorde. Maar inderdaad niet, nee. Met name het seksueel grensoverschrijdend gedrag is met ongeveer 30% hetzelfde gebleven. We hebben onze nu ook onze scope wat verbreed. Dus ook gekeken naar dingen die u net zei, zoals intimidatie, machtsmisbruik en discriminatie en racisme. Ja, en het zit er allemaal in die enquête. Waarvan schrok u zelf het meest? Nou, een aantal dingen haal ik daar voor mezelf uit. Ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn, dat het overgrote deel van de beschuldigden, dat betreft mannen. En dan met name mannen in het ziekenhuis. Dus dat is toch nog steeds, ondanks dat we daar denk ik op de werkvloer heel veel aandacht voor hebben, voor omgangsvormen. Dat is gewoon nog iets wat niet goed gaat. Ik denk ook dat we zien dat in veel van de gevallen hiërarchie een belangrijke rol speelt. Dus het is vaak in een afhankelijkheidsrelatie dat het grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En ja, je bent ook als jonge dokter ben je gewoon heel lang in een afhankelijkheidsrelatie. Eerst als jonge co-assistent, daarna als basisarts die in opleiding moet komen. Dan ben je in opleiding tot specialist en moet je weer een baan krijgen. En later wil je ook nog weer carrière maken. Dus je bent zo lang in een afhankelijkheidsrelatie, wat het blijkbaar kwetsbaar maakt. Het zijn vooral mannen dus die dit doen en het zijn vooral chirurgen ook. Wat is er mis met die mannelijke chirurgen? Ja, we hebben gevraagd inderdaad aan alle respondenten die dus iets negatiefs hadden meegemaakt op een van deze 4 vormen. Dus intimidatie, machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of pesten. Van in welke setting vond dit plaats? En toen werden de chirurgen werden als een grootste groep benoemd. En daar heeft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in Nieuwsuur ook een reflectie op gegeven. Ja, ik hoorde hem zeggen daarvan, ja, dat kan ook te maken hebben met het soort mensen dat dit vak aantrekt. Toen dacht ik, de druk waaronder ze werken. Ja, dus het blijkbaar een vak dat de verkeerde mensen aantrekt, denk je dan? Nou ja, kijk, ik denk niemand wordt zo geboren. Niemand komt als iemand uit de schoolbanken met het idee van, nou, laat ik me nu eens grensoverschrijdend gaan gedragen. Dus blijkbaar in de loop van je carrière ontwikkel je bepaalde gedragingen of krijg je misschien bepaalde blinde vlekken van wat wel of niet kan. Dan word je ook niet gecorrigeerd, blijkbaar. Nee, dat zagen we dus ook. In nog geen helft van de gevallen zagen we dat mensen die getuigen waren van het grensoverschrijdend gedrag, dus bijvoorbeeld de discriminatie of het machtsmisbruik, daar werd bijna niet op gereageerd. En hoe zou dat komen, denk ik? Nou, ook dat ja, in zo'n afhankelijkheidsrelatie mensen toch niet graag bijvoorbeeld de professor of de leidinggevende tegen willen spreken. Dat heb ik in mijn eigen carrière ook wel meegemaakt. Als jonge dokter, ja, er was een professor die toch vaak echt wel over de schreef ging met heel stevige kritiek. Bij een ochtendoverdracht had je de hele nacht hard gebikkeld en je had je best gedaan en dan werd je afgebrand. Ja, en er liepen wel eens mensen huilend weg. En er was dan incidenteel iemand die zei, professor, was dat nu nodig op deze manier? Was u dat? Die dat zei? Was u dat dan? Ik was toen nog in opleiding. Dus ja. ik hield me hard vast als iemand dat zei. Nee, ik durfde dat op dat moment ook niet te zeggen. Nee. Want die chirurgen staan op nummer 1. En dan op afstand komen de internisten en de gynaecologen. U bent zelf gynaecoloog. Dus u herkent voor een deel ook wel wat er in die enquête wordt gezegd. Want als je dat hoort, dan denk je, god, als je naar een patiënt in een ziekenhuis komt, dan hoop je in goede handen terecht te komen. Maar het medisch personeel werkt daar blijkbaar toch in een hele onveilige omgeving. Ja, nou, we hebben natuurlijk, het heeft misschien ook een beetje met de respons te maken. Je kan, kritische mensen zullen zeggen, ja, je reageert met name op zo'n enquête als je iets hebt meegemaakt. Maar desondanks, ja, dan zouden er nog steeds duizenden mensen in het ziekenhuis rondlopen die iets hebben meegemaakt. Ja, dus blijkbaar is zo'n ziekenhuisomgeving met al zijn stress, met al zijn, ja, soms ook letterlijk op de vierkante millimeter opereren van leven en dood. Hiërarchie, noemde u ook? Ja, en hiërarchie is toch blijkbaar een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van dit soort situaties. Ja, want aan die hiërarchie kan je waarschijnlijk niet zoveel doen in de operatiekamer, denk ik. Nee, en dat hiërarchie is ook goed. Soms moeten er ook gewoon knopen doorgehakt worden. En dan kan je niet eindeloos gaan dimdammen van ja, wie gaat nu deze bloeding stelpen. Ja, maar wat doe je er dan aan? Want het zijn vooral blijkbaar toch ook wat oudere chirurgen die dus niet meer in de opleiding zijn, die van wie je niet kan zeggen, nou ja, geef ze nog wat extra les of zo. Nou ja, ik denk dat er een aantal dingen moet gebeuren. In eerste instantie die aanspreekcultuur. Heel veel mensen die weten toch achteraf van ja, dat gedrag, ik heb dat wel eens gezien, maar ik dacht ja, ik zocht er niet zoveel achter. We moeten daar wat sneller op reageren. We moeten elkaar wat meer aanspreken. Dat hoop ik ook dat mensen dat tegen mij doen als ik dat ooit op dat pad begeef. Heeft u het ooit gedaan of niet, als u heel eerlijk bent? Nou, ik zal ongetwijfeld wel eens een keer op een kribbige dag onaardig geweest zijn tegen een co-assistent of tegen een artsassistent. Ja, maar dat hebben we allemaal natuurlijk. Dat is niet waar deze enquête over gaat. Nee, maar niet op het gebied van intimidatie of anderszins. Tenminste, daar ben ik me niet bewust van. Nee. Laten we dat voorop stellen. Nee. En ik denk de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde deed een belangrijke suggestie in Nieuwsuur. Die zei, ja, we moeten ook gewoon nascholingen gaan volgen, verplicht op dit onderwerp. Ja. Voor iedereen die nog in het vak zit. Zeker. En er kwam ook een ander belangrijk onderwerp aan de orde. Het ziekenhuis als werkgever. Want heel veel van de mensen die klagen dat ze iets vreselijks is overkomen, maken melding van een soort doofpot vaak bij ziekenhuisbesturen. Die niet zo heel erg happig erop zijn om dit soort dingen te corrigeren. Want dan komt het ook naar buiten. Wat doe je daaraan eigenlijk? Ja, ik denk toch gewoon kwetsbaar opstellen als ziekenhuis. We hebben natuurlijk de laatste jaren wat verschillende voorbeelden gezien van ziekenhuizen waarvan ik denk, ja, die zijn daar echt proactief mee naar buiten gekomen. Die hebben gezegd, ja, dit is bij ons op de werkvloer gebeurd. Dit was niet goed. Dit hebben we sowieso aangepakt. Dus om ook naar buiten toe te laten zien wat je er wel mee doet. Maar ja, ziekenhuisbesturen hebben natuurlijk zoveel ballen in de lucht te houden. Ik kan me ook voorstellen dat ze over sommige dingen zeggen, ja, als we deze, als we dit deksel gaan liften, dan zijn we nog wel even bezig. Ja, maar goed, ook natuurlijk ziekenhuisbesturen die te maken hebben met personeelstekorten. Hè? Het is ook vanuit die optiek gezien, het is niet aantrekkelijk als beroepsperspectief. Hè? Als dit de omgeving is waarin je of terechtkomt of waarin je werkt. En mensen misschien op enig moment moeten denken van ja, god, zal ik blijven, zal ik weggaan? Wat dat betreft, dat is een belangrijk punt. We hebben ook gevraagd, wat heeft het nou voor consequenties gehad voor jou persoonlijk? Daarvan gaf ongeveer de helft aan van de mensen die dus iets negatiefs had meegemaakt, dat ze er echt wel langere tijd stress van hebben gehad. En ongeveer 10% van de mensen gaf aan dat ze ander werk zijn gaan zoeken. Ja. Dus die mensen gaan gewoon verloren voor de ziekenhuiswereld in het ergste geval. En dat kunnen we natuurlijk in deze tijden van krapte helemaal niet hebben. Zeg, die enquête, denkt u dat die gaat helpen als collega's van u dit morgen allemaal zelf kunnen gaan lezen? Wat gaat dat teweeg brengen? Ja, ik hoop dat het in ieder geval opnieuw een vertrekpunt is om gewoon per afdeling, per unit met elkaar in gesprek te gaan van hoe hebben wij het eigenlijk geregeld? Kennen wij signalen? Hoe is onze vertrouwenspersoon? Is die makkelijk bereikbaar? En dat mensen ook nog een keer met de vroegere co-assistentenblik van henzelf naar hun eigen werkomgeving kijken. En zeggen, ja, als ik hier nu blanco binnen zou komen als jonge dokter, hoe zou ik dan eigenlijk naar mijn werkomgeving kijken? Hoe zou ik naar mijn eigen gedrag kijken? Nou. Goed, ik dank u Berto Nieuwboer, hoofdredacteur van Medisch Contact, over die enquête onder studenten en onder artsen. Dank. Stay or Go van Blackbird. 70.000 deelnemers, 70.000, zijn zich aan het verzamelen in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Deelnemers aan de klimaattop die daar wordt gehouden. En voor de NOS is daar ook Judith van de Hulsbeek. Judith, is er klimaatkoorts, als je dat zo zou kunnen noemen? Zie je in de straten van Dubai dat die conferentie daar wordt gehouden? Nou ja, je ziet zeker wel dat Dubai zich van zijn groenste kant wil laten zien. Hè. Overal, dat begint al op het vliegenveld, dat er reclames van bedrijven die hun duurzame producten adverteren. In de stad hangen overal vlaggen met erop met mensen van de hele wereld die in de natuur staan. En die staat: ben je klaar voor klimaatactionism? Ik had die term eerlijk gezegd zelf nog nooit gehoord in relatie tot klimaat. Maar de boodschap is duidelijk. Ze willen hier actie. Ja, 70.000 deelnemers, Judith. Is dat niet ontzettend veel? Kan dat wel? Kan je daar wel een effectieve top mee houden? Ja, het is de grootste top ooit, inderdaad. En het is ook echt al een heel circus geworden. Dus helemaal niet meer alleen die onderhandelaars en die regeringsleiders. Maar ook heel veel bedrijven, consultants, steden die zich presenteren, side events over van alles en nog wat. En er zijn inderdaad mensen die echt klimaattop dinosaurussen zijn, onderhandelaars van het eerste uur, die zeggen: Make the COP boring again. Dus maak het alsjeblieft weer wat saaier. Want je zo, het is alleen maar afleiding. Mm. Je bent alleen maar bezig. Je kan eigenlijk meer door de bomen het bos niet meer zien. Je weet niet meer waar de echt belangrijke onderhandelingen plaatsvinden. En er zijn heel veel van die deelsuccesjes worden er gepresenteerd. Maar eigenlijk gaat het om die slottekst. En dat daarin goede afspraken worden gemaakt. En daar gaat het steeds minder om. Ja, en waarom wilde Dubai deze top zo graag organiseren? Waarom is het zo aantrekkelijk voor ze? Ja, ze zijn hier in de regio al echt een economische factor van belang. Want ze hebben natuurlijk die gas en olie, maar ze hebben ook andere delen van de economie die heel snel groeien. Grote haven, ze zijn heel erg ver met kunstmatige intelligentie. En ze willen naast die economische invloed die ze hebben, willen ze eigenlijk ook laten zien dat ze een geopolitieke factor van belang zijn. Ze willen zich presenteren naar China als belangrijke handelspartner. Maar ze willen zich ook bijvoorbeeld positioneren als grote investeerder in Afrikaanse landen, in de ontwikkeling van duurzame energie daar. Dus eigenlijk willen ze hun invloed uitbreiden. Dus niet maar alleen maar op dat geld, maar ook op die politieke invloed. Ja. Nou, laat jij het woord duurzaam vallen, maar nou is de voorzitter, begrijp ik, van die conferentie ook de topman van het staatsolieconcern van het land. Is dat niet heel gek? Ja, dat is eigenlijk wel heel erg een rare tegenstelling. Maar hij is ook wel de belichaming eigenlijk van het dilemma. Want hij is inderdaad naast de baas van dat hele grote staatsoliebedrijf, ADNOC, is hij ook de baas van Masdar, van een duurzame energiebedrijf hier. Maar ja, het is natuurlijk wel eigenlijk heel raar. Want die klimaattop die is hier om ervoor te zorgen dat er minder CO2-uitstoot komt. En aan de andere kant, ja, hij verkoopt olie en gas. En is ook nog van plan om dat veel meer te gaan doen in de toekomst. Het is niet zo dat hij zelf zegt van ik wil dat veel minder gaan doen. Dus ja, dat is eigenlijk dat is de grootste bron van uitstoot. Dus dat is inderdaad een belangenverstrengeling, zou je zeggen. Maar ja, hier zeggen ze, dit kan prima naast elkaar bestaan. We hebben olie en gas nog nodig. Dus we gaan gewoon vol op dat orgel van de duurzame energie. Ja, sterker nog, want de BBC en The Guardian hebben deze week nieuws naar buiten gebracht dat de Emiraten de klimaatconferentie ook willen gebruiken om olie- en gasdeals te sluiten. Dat is toch ook dat je denkt, ja. Ja, dat waren echt pittige onthullingen. Want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Die Sultan Al Jaber, dus de baas van het oliebedrijf, die gaat dan in de aanloop naar zo'n top, gaat hij al die landen langs om te kijken of hij ze eigenlijk al zover kan krijgen om hele ambitieuze klimaatplannen hier neer te leggen. Hè, dat hier daar afspraken over komen. Maar er waren dus speakbriefjes uitgelekt, waarin stond dat er ook gewoon op die talking points die hij daar had bij die landen, dat er ook stond van nou, we willen ook wel met u de nieuwe LNG-terminal samen opbouwen of meehelpen in Colombia een nieuw gasveld uit te breiden. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon, dat voedt het wantrouwen en dat is ook gewoon niet de bedoeling. Nee. Zeg, zonder Joe Biden, zonder de paus, die hebben afgezegd. Wie gaat nu veel aandacht trekken, denk je? Wie wordt de grote aandachtstrekker? Ja. Dit wordt inderdaad wel een beetje karig. Ik keek zelf ook best wel uit naar de paus. Ik was heel erg benieuwd. Het was de eerste keer dat hij hier kwam. Hij heeft schijnbaar wel een groen hart. Dus ik was benieuwd wat voor bus dat zou creëren. Maar dat gebeurt dus niet. Koning Charles komt nog. Daarvan weten we ook dat hij het klimaat een warm hart toedraagt. Maar ja, verder komt er een hele rij aan regeringsleiders langs de eerste twee dagen. En ja, daarvan wordt eigenlijk gezegd dat ze, ja, die komen een beetje goede sier maken. Maar ja, het gaat hier toch eigenlijk ook om die onderhandelingen achter de schermen. En daarin zijn John Kerry, dus de onderhandelaar van de VS, die komt wel. En ook de Chinese tegenhanger. Dat die er zijn, dat is eigenlijk het belangrijkste. En als zij samen ambitieuze deals kunnen sluiten, dan volgt ook vaak de rest. Dus daar gaat het eigenlijk om. Ja, oké. Zeg, een Rutte komt, Jette komt later. Als we al ons cynisme nou opzij zetten, hè, want we hebben stof genoeg natuurlijk, als je dat allemaal zo hoort. Wat zou nou de ideale uitkomst zijn van deze klimaattop? Ja, dat er bijvoorbeeld wordt afgesproken, hè, dat er een tekst in die slottekst komt waarin staat, wij willen stoppen met fossiele brandstoffen. Dus dat op een manier is dat we in 2050 eigenlijk echt die afbouw inzetten en dat best wel concreet wordt. Maar dat wordt heel erg kijken naar de woorden, want als daar bijvoorbeeld woorden in komen, wij willen stoppen met fossiele brandstoffen, maar We willen nog wel een heel groot deel kunnen afvangen. Dus onder de grond stoppen, hè, dus met die CO2-opslag. Ja. Nou, dan geeft dat ook weer bepaalde openingen. En er kan ook bijvoorbeeld een woordje in komen staan. We willen wel een rechtvaardige en gelijkmatige afbouw. Of een just afbouw, een ordentelijke afbouw. En daar kan iedereen van alles weer inlezen. Ja, terwijl klimaatwetenschappers zeggen stoppen. Die zijn gestopt ermee. Het grootste deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door het verbranden van olie, gas en kolen. En daar heeft gewoon nog nooit een tekst in die slottekst gegaan. Die gaat over al die fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk een heel raar taboe. En het is ook een beetje praten om de hete brei heen. Ja. Nou, goed, Komt daar dus verandering in. Ja, misschien komt daar dus verandering in. En dat zou een mooi succes zijn. Oké, nou, en hou ons daarvan op de hoogte. Judith, dankjewel. Judith van de Hulsbeek. Walk me to a place I have never been. Talk me through the maze. I've been wondering how long will it take us to find it. Truth is in you and in me. Marieke Jager. Ja. Ja, we gaan het hebben over rijkdom. Wat zeg ik? Extreme rijkdom. Ingrid Robijns zegt dat een even groot probleem is als klimaatverandering, die extreme rijkdom. Zij zegt dat we moeten streven naar een wereld waarin niemand superrijk is en dat er een maximum zou moeten worden gesteld aan het vermogen dat iemand mag bezitten. Limitarisme, zo wordt dat genoemd, zo heet ook haar boek dat morgen verschijnt. Goedenavond, mevrouw Robijns. Goedenavond. Het is een publiek pleidooi. Het is een pamflet bijna ook, hè, voor een wereld zonder superrijken. Waarom zou dat goed zijn voor ons allemaal als die superrijken niet superrijk zouden zijn? Ja, daar zijn echt heel veel argumenten voor. Elk hoofdstuk in het boek is eigenlijk een argument. Noem eens het belangrijkste. Ja, ik denk, ik zou niet eens kunnen zeggen welk echt het belangrijkste is, maar extreme rijkdom heeft schadelijke gevolgen. Klimaatsverandering bijvoorbeeld. Er is net ook weer een rapport uit dat als mensen heel rijk zijn, zowel via hun consumptie als via investeringen, extra vervuilen. Maar ook wat we zien in een aantal landen is dat het politieke gelijkheid ondergraaft. Dus dat zijn twee argumenten die te maken hebben met de gevolgen. Ja, want u noemt ook gevaar voor de democratie, hè? Ja. Ja, want wat is dan het grootste gevaar eigenlijk? Ja, ik denk dat dit in Amerika heel helder is, dat we eigenlijk niet meer over een democratie kunnen spreken. Dat zeggen de politicologen ook, die zeggen van dit is gewoon een plutocratie. Dus waar het geld bepaalt wie de macht krijgt. Ja, ja, ja. Op uw boek zie ik staan op de voorkant pleidooi tegen extreme rijkdom. Maar wat is extreme rijkdom eigenlijk? Waar hebben we het over? Ja, dat is een kwestie. Daar kan je natuurlijk over discussiëren. En een van de doelen van het boek is ook dat we daarover gaan discussiëren. Maar denk maar bijvoorbeeld aan de 1% rijkste. Dus als je wilt er iets bij kunnen voorstellen, zou ik zeggen, denk aan de 1% rijkste. En hoeveel heeft zo'n superrijke? Dat hangt dus van land tot land af. Omdat bijvoorbeeld in Amerika de rijken en de superrijken veel grotere vermogens hebben dan bij ons. Bij ons ben je al veel sneller superrijk. Dat je zo wordt genoemd. Ja, nee, maar als je dus zegt 1%, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van dan ben je bij ons dan kijk je gewoon naar de verdeling. En de 1% rijkste van de bevolking zou dan de superrijk zijn. Maar dat vind ik een definitie die... Die klopt eigenlijk niet. Ook omdat het is meer een soort van een bijna een afkorting voor wat zijn de superrijken. Ja, maar noem dus een bedrag hoeveel geld hebben. In het boek stel ik voor dat die rijkdomsgrens, die politieke rijkdomsgrens op 10 miljoen zou moeten liggen. Voor een context zoals Nederland. Dat wil zeggen, met nog steeds een redelijk functionerende verzorgingsstaat, ook al kunnen we daarover discussiëren. Belangrijk, toch wel een publiek pensioenstelsel. Dat heb je in een hoop andere landen niet. En dan betekent natuurlijk dat je veel meer moet sparen om op je oude dag een inkomen te hebben. En ook, het hangt ook bijvoorbeeld af van de huizenprijzen. Ja, maar als dat allemaal is, een beetje goed geregeld, dan moet je het met 10 miljoen kunnen doen. Ik denk dat 10 miljoen is eigenlijk meer om te zeggen... Je zou moeten streven naar een samenleving waar niemand meer heeft dan 10 miljoen. Omdat tussen 0 en 10 miljoen hou je volgens mij genoeg ruimte om eigenlijk de economische prikkels die mensen soms motiveren om harder te werken, meer te innoveren enzovoort, voldoende ruimte te geven. U heeft het ook gevraagd aan mensen zelf, hè? Mensen die helemaal niet zo heel veel hebben. Wat vinden jullie nou rijkdom en extreme rijkdom? Ja. Wat zeggen mensen dan? Maar die studie waarover ik ook schrijf in het boek, die vroeg een net iets andere vraag. De vraag die daar gesteld werd was, wat is de rijkdomsgrens? En die definiëren we als de hoeveelheid geld die iemand kan hebben, vermogen, waarna als je nog meer hebt, het eigenlijk niks meer toevoegt aan je kwaliteit van leven. Mm-hmm. Dus dan is echt de focus ligt dan op kwaliteit van leven. En wij vonden in 2018 dat Nederlanders zeiden, natuurlijk hadden ze verschillende meningen, maar de grootste groep zei, als je als een gezin van twee ouders en twee tieners 2,2 miljoen had, dat je dan eigenlijk meer had geen zin om bij te dragen aan je kwaliteit van leven. Maar ja, als je natuurlijk ook nog wilt eindeloos investeren, eindeloos accumuleren of in de politiek je inkopen, dan heb je natuurlijk meer geld nodig. Maar is dat waarom u zelf zegt 10 miljoen? Want er zit een verschil tussen. Ja, en ik stel dus eigenlijk twee grenzen voor in het boek. En de politieke grens, dat is dus eigenlijk hoe dat je de samenleving zou willen organiseren, zou ik willen richten naar 10 miljoen. Ik denk dat er een soort van persoonlijke grens is waarvoor je hopelijk een appel kunt doen op mensen. En daar pleit ik dus voor 1 miljoen per persoon. Maar in beide gevallen, zeg ik, gaat het over getallen die bijdragen aan discussie. En wat ik zelf veel belangrijker vind, zijn de redenen waarom rijkdom problematisch is. Daar komen we op. Maar nog heel even. En wat doe je dan trouwens boven dat bedrag? Want wat dan iemand boven die 10 miljoen heeft, dat gaat dan allemaal... Kijk, in een wereld die limitaristisch zou zijn, volgens hoe dat ik het bepleit, zou je gewoon die ongelijkheid door de economie te veranderen reduceren. Nu weet ik dat dit gewoon niet morgen, niet overmorgen, niet volgend jaar... Maar wat u bedoelt, dan stop je het in de economie, dan worden we er allemaal beter van wat er dan boven die 10 miljoen zit. Ja, je zou het dus kunnen wegbelasten, maar je zou natuurlijk ook gewoon de economie anders kunnen organiseren, waardoor bijvoorbeeld door bedrijven waar werknemers veel meer aandelen in de bedrijven hebben, waardoor je wat economen en filosofen noemen, eigenlijk het kapitaal meer verspreidt onder de bevolking. Ja. U timmert al heel lang aan de weg, hè, met deze ideeën. En toen u dat eerder dit jaar deed, ik heb dat nog eens opgezocht, toen werd u ook een beetje pissig toen mensen het woord communisme lieten vallen. Ja. Waarom is dat? Ja, weet je, dit is, ik ben geen communist, ik verdedig geen communisme. En het is, je hebt een paar van die stroomanreacties. Communisme is er één, jaloezie is een andere. Waarmee mensen proberen het debat te stoppen. En ik vind het heel... Dat kan ook zijn dat ze daarmee aangeven. Het doet me aan iets denken, namelijk aan communisme. Ja, maar weet je, communisme is een politieke dictatuur. Tenminste, als we het hebben over communisme zoals we dat hadden in Oost-Europa en de USSR voor de val van de muur, dan hebben we het over een politieke dictatuur. Terwijl een van de redenen voor het beperken van extreme rijkdom is nu net echte democratie. En hebben we het ook over een top-down plan-economie. En ik denk dat dat gewoon echt niet werkt. Dat zijn heel veel goede argumenten. Want u zegt in uw boek ook tegenovergesteld, het moet juist draagvlak hebben. Ja, en daarom bepleit ik limitarisme eigenlijk ook echt als een, wat filosofen noemen, een regulatief ideaal. Dus eigenlijk een stip op de horizon. Ik denk als we al maar zouden in die richting bewegen, maar vooral het zouden hebben over de argumenten, de redenen waarom rijkdomsconcentratie een probleem kan zijn, dan lijkt me dat al een hele goede zaak. Ja, wat zijn er meer goede redenen aan te geven, behalve het gevaar voor de democratie, de duurzaamheid noemde u al. Noemt u nog eens wat? Ja, er zijn één belangrijke reden die economen vaak bepleiten om ongelijkheid te verminderen, is dat als je heel veel geld hebt en je krijgt dan nog meer geld, dan voegt het eigenlijk weinig toe aan je welvaart. Dat noemen wij een utilitaristisch argument. En dat betekent dus dat als je dat geld zou herverdelen of herallokeren naar mensen die op dit moment echt tekort komen, dan heb je eigenlijk meer totale welvaart in een land of in de wereld. Dus eigenlijk is dat een soort van anti-verkwistingsargument. Dus dat is er één. Maar ik denk dat eigenlijk het filosofisch interessantste argument is de vraag: kunnen we zeggen dat we, als we heel succesvol zijn, dat we dat verdiend hebben? En verdiend in de morele betekenis van dat woord. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, ik heb niks onwettig gedaan, dus ik heb het verdiend. Maar het mooie is dat in het Engels heb je twee woorden, to earn en to deserve. En dus je kan iets verdienen in de eerste betekenis, maar het niet verdienen in de tweede betekenis. Heb je het letterlijk verdiend of heb je het figuurlijk verdiend? Ja, precies. En daar denk ik als dus het eigenlijk de soort van ideologische wind die we gehad hebben de laatste decennia, die heeft ons doen alles wat we zelf aan successen hebben doen zien als onze eigen verdiensten. En het tegenbeeld daarvan is dat mensen die het heel slecht hebben, die worden ook gezien als, ja, dat hebben ze ook zelf veroorzaakt. Terwijl als je een mensbeeld hebt waarbij je veel meer toeval toewijst, dan ga je op een andere manier naar jezelf kijken. Ja. Dan begonnen we deze uitzending met onze verslaggever in Den Haag. Dat gaat over de formatie. Er is een rechtskabinet aanstaande. Als ik dat hoor en ik pak uw boek erbij, dan denk ik, ja, dit is voorlopig toch wel toekomstmuziek. Wat u opschrijft. Aan de ene kant klopt dit, dus dat zou de eerste reactie kunnen zijn. Maar ik vermoed dat waarom de PVV. De PVV heeft denk ik om twee belangrijke redenen heel veel stemmen gekregen. Eén is, een aantal mensen zijn racistisch, laat het ons zo maar zeggen. Zelfs als ik het weghaal bij de PVV, maar er komt een minderheidsrechtskabinet. Ja. In ieder geval een kabinet dat niet echt de inkopersverschillen kleiner gaat maken. Nee, maar partijen zijn niet alleen links-rechts, maar zijn ook progressief-conservatief. En je ziet ook wel dat heel veel partijen hadden bestaanszekerheid als het belangrijkste thema. En dat is natuurlijk wat er mis is gegaan. Eigenlijk waar het boek ook over gaat. En bestaanszekerheid en rijkdom hangen met elkaar samen. Ja. We zijn al door de tijd heen. Ik heb nog 1000 vragen, maar wie het wil lezen, Limitarisme van Ingrid Robijns ligt vanaf morgen in de winkel. Dank voor uw komst hier. Morgen zit op deze plek Lucella Carasso. Ik wens u met dit ook alles een beetje in het achterhoofd. Een goede nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland.